Epilumba, diampiga. Otie mbal mam dempia ya bongala mbati chwa ya jinjungu. La tie la bongala ntie mam chayin. Ditie lani ya poke me kamfriki ngambi binu chayin kelma bampari ya para binu kuli ke atie yem kakiri. Yaba nagri otie yen. Lani ya ka bidemba kiri apara. Kelma yabin jani yeni demba ngambi chayin yemma. Yon kurpo ke kago fami bituom biarpo ama la paraden tierba bituom biar bin kuli kelma le kantwo ke anatona leni anwa bona chama mfriki nyani tituom biari li teleni ya poke krisiri nden kwa nganduna ni ya yonu o den yeri a boale parle len bu pa kuli ama atare mpote bandandi ha den tuo ke ga apar yukana Bati tuombiar suguri ya para. Lene ndenyeri. Utienu. Nchua kibatieni ayambuama. Limari ya mame litikubabu kari ni. Okwa yeri. Ngade mbuwa para. Ngade ntuobu pabu. Leni aparjukana. Leni tituombiar suguri ya para. Udenyeri yeni. Bake la para denguwa. Libar mama mblimam. Langwani udenyua ndiki yeri. Nchua kiba tieni ayambuam. Wanyeri yeni, obolni apari kuyara buru, kibli lipari yuan buru. Kelma otion yambuam yempo, krizi dempuni obanandi gitua, lipali gipetipo, yema, kredar yon kurpo, kigari kengamiti. Ko par kiam kuli yense otuon kanu dar kuli. Gituni otuon li kigwa pari yoni bonchian la, par buori yendu ya nkanfriki nyane tituom biari hari abara ama wani krisiri ndem par par yen bebe tituom biar po yarin dari yon kurpo o denkari o tien jenu po o gumara ke o jibarmba ntua o tangma kanu kelma o par yen yeni yapo o tenke wangari kingam yab dar chayin hari ya yonu kurpo O tien fom yuwa moko tieni tipo siri kalitie yeni. O kwa yeri. Ya danan tiena. Ya pendi. Mba kuwa lemba ya ngantaro mtiena. Mba bili. Mba mama biparani. Kigo diama biyantianani. O diero injeri yeni. Lane opuni kiyeri. Nkango tiari bituombiari. Zeni bibiyari mkulupo. To, tutuwa mbiyari suguri inye nankani, pali kigo ye tutuwa mbiyari po. Langwani, mpiba, tipialipa pali kibakuwa okangar nga mwanu ni kelma jesu swampo. Opigiri tipo usampanu yu nye gifo, gipendi bukwaldo nkabu. Lani ntie obanandi. Wani ntie bandin tipo yako parichiamba paro. Otien diopo. Lankuri yapo tin ya nagari otien kani leni lipa yenli leni lidanda mwali. Ki ya pia ya para umur ki nyani ya parisiri mbiya leni ya banandi umur leni minyingam. Tin ya sekel pa gitieni siri tin pia ya sugumpo ki dakeri. Kelma yuwa nyanti unyuwa nyanu tie duka. Tin ya tiyan mani ti yapo gitigni ti yaba ke tin ya pia mi buwama ki tiendi atu ngama. Tinda nga mani ti tam nani bini tiyamba mani ki tiyan mama. Ama tin ya par mani ti ya para gipuguri yin lake odiyo dari nagriyen. Ti ya ba ki bandi imwa mwani ki yuan ki tiyani ti tuwembiari ti yampo. Pal nago ye tituombiar po. Kari kia gu leni ijeje, otie mbujia da leni ya fantama nko kiba borni bini yeka. Yuande mir musabar mam kuli. Biba kpaw sierimbilie bi sierimbita ya nyonan. Ke binade mbari opo mini nyima. Langwani, yuanfari otie mbijua kinwake ongantaro ya swama ya minde nguri ngambo yeni tie fama ku goy sugi li ngam paabu fuma nani o ya chonu kaba bia kiche ti bani yua nden yeri minin tie o panturo minin ba tu ibiar pampani wani ngoy yeri o die rotien ba gyeo ni tibudi li tie ya bon la mpie jeje har bon tian la ke ba otinu yuan fo nunni yin ya tie mani landen tie ipo mama ya danan pen otinu nden pa yendi yi yama ya yonu ba ke bidon wan yi fara bon tian la bidon juni ke moi le moi tian li gi sekel pa lieni yonu ba bien fiar yi ke go wang yi fara binu kulnin tuari yonu ba iden yen tan yem leni ban falgi yaba iden ba akpara po mini nyima kugo tuo ke mangi ji para binu ba nden fiyi bon pia kara ya yonu kelma i banke i pia ya ngalmani nche yimba ye hali ya yonu kuri lanwani yinda ngamani yimpia ya duguri yare mpia ya pampani in yaba le punke yin ya piali junli gi sekel pa ke yin tieni o tien ya mbwa ma ke duri ke ba wande nian ke o ba payi yara le diani le go sieni o yugon wa mbebe yugon jengenga ke yo ambati chua ba chua kar kan wa ni tegen ka ba ye ke fo kar ma o dan dan le po o ya guan puori mpar kan ya manlero timba wani titie yaba ngwan puri ke ba yuandi ke borsiga ni yabka ama titie yaba ndani tinani tinimpo